Media. Teraz taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 26 kwietnia. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Okrągły stół oświatowy szansą na zmiany w edukacji, mówi premier. Obrady trwają na Stadionie Narodowym. Prezydent podpisał tzw. ustawę maturalną dotyczącą klasyfikacji uczniów. Wczoraj uchwalił ją parlament. Prokuratura stawia zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w gospodarowaniu majątkiem prezydencjach głowy państwa. Na Stadionie Narodowym zaczęły się obrady Okrągłego Stołu o oświacie. Obecni są nauczyciele, rodzice, eksperci i politycy, w sumie kilkadziesiąt osób. W rozmowach nie biorą udziału ZNP i Forum Związków Zawodowych. Solidarność występuje w roli obserwatora. Na Narodowym jest Martyna Szymczakowska. Martyno, o czym mówił premier, otwierając to spotkanie? Premier Mateusz Morawiecki rozpoczął od podziękowań dla ZNP i Forum Związków Zawodowych za zawieszenie strajku. Podkreślił, że teraz czas na rozmowę, na dialog. Dodał, że debata o polskiej szkole to jedna z najważniejszych rozmów, jakie Polacy muszą teraz przeprowadzić. Premier zwrócił uwagę na potrzebę wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli, ale dodał, że wyższe zarobki nie wystarczą, nie sprawią, że polska szkoła będzie nowoczesna, dlatego trzeba przeprowadzić i przebudować cały system edukacji. Pierwszy etap, jak mówił premier, już się zakończył. To likwidacja gimnazjów, powrót do 8-letniej podstawówki i 4-letniego liceum. Premier dodał, że po tych działaniach czas zadać sobie kolejne ważne pytania. Dokąd ma iść polska szkoła? Kogo ma kształcić? Jakich ludzi? Jakich kompetencji i jakiej wiedzy potrzeba uczniom? I w końcu, jaka szkoła najlepiej odpowie na wyzwania współczesnego świata, na wyzwania współczesnej gospodarki? Po premierze głos zabrała wicepremier Beata Szydło, która zwróciła uwagę, że rozmowa o przyszłości edukacji to rozmowa o przyszłości ojczyzny. Jako kolejny przemawiał minister Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta. W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy powiedział, że nauczyciele powinni zarabiać więcej. Również podziękował związkowcom za zawieszenie strajku i dodał, że teraz najważniejszy jest dialog. Przed kilkoma minutami głos zabrał pierwszy przedstawiciel rodziców. Prezes Fundacji Rodzic w Szkole Wojciech Starzyński. Z obrad Okrągłego Stołu Martyna Szymczakowska. Dziękuję za relację. A prezydent podpisał nowelizację ustawy dotyczącą klasyfikacji maturzystów i przeprowadzenia matur. Sejm uchwalił nowelę wczoraj. Jeszcze tego samego dnia zajął się nią Senat, który nie wprowadził żadnych poprawek. Zgodnie z nowelizacją, jeśli Rada Pedagogiczna nie przeprowadzi klasyfikacji i promocji, zrobi to dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący. Ludowcy będą zabiegać w Parlamencie Europejskim o to, by dopłaty dla polskich rolników wynosiły średnio 283 euro do hektara. Inna propozycja dla polskiej wsi, przedstawiona dziś przez lidera PSL-u, przewiduje wprowadzenie stypendium dla dzieci i wnuków osób pracujących kiedyś w PGR-ach. Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że świadczenie jest potrzebne, ponieważ duża część tych osób jest dziś wykluczona społecznie. My się będziemy upominać o te środowiska, o te osoby, które są dzisiaj w wielu miejscach wykluczone, które nie mają szans na dobry start, na otwarcie działalności gospodarczej, na dobrą pracę. Czasem nie mają umiejętności i możliwości. I jest potrzebny specjalny system wsparcia, który będzie współfinansowany również ze środków europejskich. Lider PSL-u zaapelował też do ministra rolnictwa o podjęcie starań o wsparcie z budżetu unijnego na odszkodowania dla rolników, którzy ucierpią z powodu suszy. 7 osób usłyszało zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w gospodarowaniu majątkiem w rezydencjach prezydenckich Klarysew i Promnik. Są to pracownice Kancelarii Prezydenta RP oraz Centrum Obsługi Kancelarii Głowy Państwa. Dziś prokurator przedstawił zarzuty Dariuszowi M., byłemu wiceszefowi Kancelarii Prezydenta Bronisława Komorowskiego, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński. Pierwszy zarzut dotyczy niedopełnienia przez niego w okresie od marca do lipca 2015 roku obowiązków służbowych związanych z gospodarowaniem majątkiem kancelarii i nadzorem nad działaniem komisji do oceny przydatności zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego co do dalszego użytkowania poprzez niedokonanie jakiejkolwiek weryfikacji oceny stanu przedmiotów zakwalifikowanych przez komisję jako zużyte i zatwierdzenie rekomendacji komisji do ich zniszczenia. To skutkowało przeznaczeniem ponad 600 przedmiotów składników majątkowych rezydencji prezydenckich Klarysew i Promnik do utylizacji i zniszczeniem tych przedmiotów. Drugi zarzut dotyczy niedopełnienia obowiązków służbowych. Miało to polegać na braku działań mających na celu odnalezienie zaginionych na terenie Kancelarii Prezydenta zabytkowych przedmiotów, obrazu gęsiarka oraz rzeźby rycerz. To już ostatnie dni, by wybrać się w Tatry na narty. Tatrzański Park Narodowy w poniedziałek zamknie szlaki dla skiturowców. Śnieg ginie w oczach. Dodatkowo chodzi o ochronę zwierząt, tłumaczy Jan Krzeptowski-Sabała z TPN-u.

kawaler. Dzień dobry, szuka panny. Bo się żyje tu i teraz. Stąd ten pośpiech nieustanny. Kiedy kończy się karnawał, gdyś samotny, choć nie kołek, mały propozycji nawał uratuje pod koziołek. Pierwsza od Sylwestra aż po śledzia, tak starałam się usilnie, ale ten, co przy mnie siedział, jakoś śledziem pachniał silnie. Inny pachniał już nie śledziem, lecz jarmużem od hipsterek. Inny istnym był niedźwiedziem, inny miał kamicę nerek. Szuka panna kawalera i kawaler szuka panny. Bo się żyje tu i teraz. Stąd ten pośpiech nieustanny. Kiedy kończy się karnawał, gdyś samotny, choć nie kołek, mały propozycji nawał uratuje pod koziołek. Dziś wieczór ostatniej szansy, no bo jutro już popielec. Mama robi jakieś anse, żeby w staropanieństwie nie lec. Nie bój, że wyjdę w miasto, szybko znajdę kawalera. Na wesele piecz już ciasto, w końcu to robiłam nie raz. Szuka panna kawalera i kawaler szuka panny. Bo się żyje tu i teraz. Stąd ten pośpiech nieustanny. Kiedy kończy się karnawał, gdyś samotny, choć nie kołek, mały propozycji nawał uratuje pod koziołek. Łek, łek. Spotkałam go pod koziołkiem, bo w Poznaniu ratusz mamy. I w związku z tym pod koziołkiem dziś zadzwonię znów do mamy. Mamo, mam już kandydata. Nie ideał z mojej winy. I rozwodnik i dzieciaty, tak to bywa z tym last minute. Szuka panna kawalera i kawaler szuka panny. Bo się żyje to. I teraz? Stąd ten pośpiech nieustanny. Właśnie. Kiedy kończy się karnawał, gdyś samotny, choć nie kołek, mały propozycji dawał, uratuje pod koziołek. No i zobacz, i nawet równo skończyliśmy. No. Ale nie płacz, bo tu panu mikrofon zaleje. Klub Szyderców Bis pod koziołek to oczywiście piosenka z konkursu Spaki. Przegląd już za nami, emocje opadły, nadszedł czas na małe podsumowanie. Dlatego za chwilę połączymy się z dyrektorem 35. przeglądu kabaretów Paka, Piotrem Chliparskim. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, Piotrze. Jak się czujesz, bo widziałem cię podczas Paki, biegałeś w różnych punktach, cię widziałem naraz kilku. Tak, bilokacja jest jedną z funkcji dyrektora festiwalu, myślę. I, no ale to mogę powiedzieć, ja się po raz pierwszy od bardzo dawna wyspałem, co myślę słychać, widać i wspominam to jak bardzo odległe wydarzenia, acz myślę bardzo ciepło wspominam, bo ja trochę, no właśnie, nie bardzo tu czas na to, żeby bawić się z publicznością, bardziej sprawiać, żeby ta publiczność mogła się bawić bez żadnych przeszkód. A powtórę, to o co myślę ja najbardziej walczyłem w tym roku, to żebyśmy mogli ze sobą pobyć pomiędzy w trakcie i być festiwalem, a może tak, bo wszystkie dla mnie momenty pomiędzy spektaklami, pomiędzy koncertami, ten czas tuż przed, tuż po i fakt, że kończyliśmy afterparty noc w noc około 5 nad ranem, to jest to, co nazwijmy wiecznym duchem Paki było, jest i myślę, że będzie. I I z mojej perspektywy kogoś, kto z obowiązku oczywiście zamykał drzwi jako ostatni, to się fenomenalnie udało. A powiedz, co było dla ciebie największym zaskoczeniem podczas tegorocznej paki? To, że dożyłem do końca oczywiście. To zawsze zaskakuje, kiedy nagle jest poniedziałek rano i te 4 dni minęły i gdzieś tam właśnie w przebiegach uśmiechnięte twarze jednych i drugich, myślę, bo to też trochę jest tak, że żeby ten widz dostał najlepsze wydarzenia artystyczne, to jednocześnie artysta musi dostać jak najlepsze wydarzenia około artystyczne i to takie poczucie, że jesteśmy razem i dobrze się bawimy, bo pomimo tego, że ciężko pracujemy, albo tylko dobrze się bawimy, myślę tutaj o cudnej widowni, która przy roześmianych, pełnych salach nie uciekała. Myślę, że to jest o tym, że gdybyśmy zaczynali i nagle okazywało się, że widz wychodzi, bo ma coś lepszego do roboty, to byłby koniec świata. Natomiast no, byłeś, widziałeś, to możesz zawsze weryfikować to, co ja mówię, bo ja mam takie przemazy w biegu, kiedy mam wrażenie, bawiliśmy się cudnie, a ja biegłem uratować następny pożar. Bawiliśmy się na sali, bawiliśmy się też w rotundzie. To ciekawy pomysł, że po występie można spotkać artystów, których się przed chwilą oglądało, porozmawiać, wspólnie z nimi pobawić. Jak oceniasz, rotunda spełniła swoją rolę, funkcję w tym momencie? No to trochę jako budowniczy, bo paka, kiedy przeniosła się z rotundy, od kiedy rotunda, ta prawdziwa rotunda zniknęła na chwilę z mapy kulturalnej Krakowa, to było nasze idea fix i pomysł na to, żeby może nie tyle wskrzesić klub, co wskrzesić właśnie możliwość spotkania, wskrzesić to, co może się dziać tuż po i wybudowaliśmy rotundę w NCK-u. I ona była pełna, to też było ten duży znak zapytania, czy można coś takiego zrobić. Znaczy, drodzy Państwo, a teraz tutaj przez parę dni będziemy udawać, że jest rotunda, natomiast no, nie trzeba było udawać i to taka duża, duża radość. A pomówmy chwilę o finalistach konkursu. Kabaret Czołówka Piekła, zwycięzca, jednogłośny zwycięzca, z tego co rozmawiałem z Robertem Korolczykiem, który był członkiem jury. Kabaret nie młody, z tego co wiem. Myślę, że to jest też fenomen tego finału troszeczkę, bo to Czołówkę można było czy już od jakiegoś czasu na różnych festiwalach spotykać, no ale też można było na finale paki spotkać z jednej strony Kabaret Dno, który w wielkim comebacku wywalczył trzecie miejsce. A z trzeciej strony po omacku, czyli taka na scenie kabaretowej zupełna świeżynka i pierwsze miejsce. Więc mnie bardzo cieszy ta różnorodność. No, zaczęliśmy klubem Szyderców BIS, który co prawda nie stanął na podium, ale finalista tegorocznej paki, który jest zupełnie jeszcze, myślę, na kompletnie innej planecie, jeżeli chodzi o to, czym chcą ludzi bawić, czy czym bawią. Tak, literacki kiedy kabaret. Wychodzą na scenę, więc a tą stronę i tych stron świata robi nam się bardzo dużo. Stand-uperzy i Jarek Pawłowski, który też jest zupełnie gdzie indziej, a wszystko to jakoś, mam wrażenie, zagrało podczas tych dwóch dni finałów i zagrało, myślę, też na podium, dając bardzo fajny, szeroki, interesujący, chwilami surrealistyczny obrazek. I myślę, że to nie jest takie granie jedną gębą, czy tym, co nam się wydaje, że powinno się wydarzyć, no, mnie osobiście absolutnie cieszy. Rozmawiałem z wykonawcami i wszyscy podkreślali, że poziom był od początku bardzo wysoki, że do finału trafili ci, którzy mieli do finału trafić. No, myślę, że to... Tak, chwal się, bardzo proszę. Nie, znaczy ani ja ich jakoś specjalnie nie trenowałem, ani wybierałem. Od tego mieliśmy fenomenalnych jurorów po drodze i na finale. I mam takie poczucie, że to... To się po prostu wydarzyło. No, nagle był czas, było miejsce i to też myślę takie, wiadomo, że werdykty powodują nagle, że ktoś będzie mniej lub bardziej zadowolony albo może obrażony, ale myślę, że to też się udało jakoś rozbroić, w sensie takie poczucie, że no, że to taki jest werdykt, a teraz siądźmy i bądźmy razem. I nie wiem, czy wolno powiedzieć o godzinie, o 13 już wolno i napijmy się piwa. Napijmy się piwa. Właśnie mam taką tutaj propozycję, żeby w Rotundzie to piwo było za darmo, wtedy atmosfera będzie jeszcze bardziej luźna. Myślę, że podobne postulaty w dowolnie postawionej tezie będzie słuszny, ale czy to aby zawsze dobrze? Czy to aby zawsze dobrze? Paka to również improwizacje, również pojedynki kabaretowe, kabareciarze kontra stand-uperzy. Ten program naprawdę był wyładowany, to złe słowo, ale był obfity, to też nie najlepsze słowo. Było co wybrać. Też był pomysł. No, rozmawialiśmy o tym przed i jakby podtrzymuję, że z jednej strony mamy 35-lecie festiwalu, który ma olbrzymie korzenie, tradycje i myślę taki duży bagaż wspomnień u bardzo szerokiej grupy ludzi. A z drugiej strony mamy rok 2019, co oznacza, że też nie da się kopiować tego, co było 30 lat temu, czy co działo się kiedyś tam, więc to troszeczkę był taki, to próba balansu między tym, co powinno być, między tym, co jest absolutnie sercem taki, a tym, co możemy sprawdzić, czy się uda, jak stand-up, jak zabawa pojedynkami ze stand-uperami i nagle fenomenalnie znajdujący się w tym Tomek Jakimek, który tak postanowił przyjąć obie role równocześnie jako prowadzący. I właśnie, Piotr Guma-Gumulec, który aż załapał się do werdyktu, że mimo iż prowadzenie i piosenka, tak. Prowadził, bo Guma włożył w to przecudowną energię, jak już nie wspominając o przecudownym sercu i swym całym przecudownym, chciałem powiedzieć, ciele wykonawczym, o może tak, ale to też trochę o tym, że myślę, że nie jesteśmy na kabaretonie, nie jesteśmy na takiej sytuacji tylko odtwórczo-wykonawczej, a w czymś, co trwa 4 dni i z dnia na dzień tak naprawdę dorzucamy do tego samego pieca i emocjonalnie, i personalnie, międzyludzko. I to myśląc o radościach tego festiwalu, na tyle, na ile biegając i starając się gdzieś tam dogaszać ewentualne pożary, to było najcenniejsze i chyba najbardziej jakoś tak zostające w pamięci, że byliśmy te 4 razem, bawiąc się świetnie i niechaj to trwa. Tak. Piotrze, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że w przyszłym roku przeprowadzimy podobną. Oczekuję z utęsknieniem. Naszym rozmówcą był... Tak, proszę bardzo. Nie, bo pomyślałem, jak już tak byliśmy przy tym piwie, że może jakaś będzie szansa wcześniej się spotkać. Po prostu już nie pilnując tego cudownego wozu radości, sobie po prostu posiedzieć i popatrzeć w oczy. Może latem w Mrągowie. Do zobaczenia. Naszym gościem był Piotr Chlipalski, dyrektor 35. Przeglądu Kabaretów Paka. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia. Akademia Rozrywki. Kabaret Czołówka Piekła, zdobywcy Grand Prix tegorocznej Paki. Zaskoczeni? Dzień dobry, nazywam się Jan Pituła, to jest mój kolega Artur Urban oraz Łukasz Matuszewski. Jesteśmy troszeczkę zaskoczeni, a troszeczkę też już lat działamy, więc z drugiej strony oczekiwania jakieś tam wysokie dosyć były. Występ nam poszedł bardzo dobrze, więc troszeczkę się spodziewaliśmy, że możemy zostać oceniani w miarę wysoko, ale że aż tak, to nigdy do końca nikt się nie spodziewa pewnie. Jaka atmosfera na pace? Atmosfera na pacy jest wspaniała, zwłaszcza, że wyjechałem zaraz po występie, więc może to pytanie do któregoś z moich kolegów. Bardzo fajnie. Środowisko, nie zawsze jest okazja się spotkać w tak dużym gronie. Czasami to grono jest mniejsze na występach, są naprawdę sporo ludzi z całej Polski, wszyscy pozytywnie nastawieni. No super czas i super noce. No w ogóle też było bardzo dużo, oprócz konkursowych występów, tych imprez towarzyszących, więc wczorajsze pojedynki nam się bardzo podobały na pewno, też impreza stand-upowa. Ciężko jest wyróżnić kogokolwiek tak indywidualnie, też nasi przyjaciele z Kuźni grali koncert fajny, już też bardziej takie afterparty. No i nasza inspiracja, Kabaret Czesław. Tak, Kabaret Czesław grał, to znasz, tak. Ukochany poznański kabaret, który zaopiekował się nami jakieś 15 lat temu, 10 lat temu. Już nie przesadzajmy. A poza tym, jak się gra w konkursie, to praktycznie wszystkich się zna, a niektórych się zna bliżej, lepiej, dłużej i wtedy ciężko być obiektywnym, więc to są wrażenia bardziej, że komuś się kibicuje, bo go się długo zna, lubi się go i się zapomina trochę o tym, żeby być takim obiektywnym. Tak, więc bardziej... jest, jak kolega powiedział, to Kabaret Czesław, rewelacja absolutna. W ogóle bezapelacyjnie najlepsi. Oni mają taką fajną anegdotę ze strażakiem, ale to może innym razem. Kiedy was zobaczymy? Gdzie występujecie teraz? Najbliższe występy? Najbliższy występ jest dzisiaj ta realizacja telewizyjna, a później będziemy czekali, bo nasze telefony raczej od paru lat nie są zbyt rozdzwonione w sprawach występów, więc w Poznaniu jest taka fajna impreza, którą właśnie z kolegami z Kabaretu Czesław współpracujemy. Najlepszym kabaretem poznańskim zaraz po nas. Kabaret Czesław, nasza inspiracja, nasi guru. Razem mamy tę okazję współorganizować imprezę Poznań Comedy Show. Jesteśmy naprawdę bardzo wdzięczni Kabaretowi Czesław, że chce z nami współpracować. Tak, i 16 maja będzie kolejna edycja, trzecia tej nowej imprezy w takiej ciekawej dosyć formule. Także wszystkich poznaniaków zapraszamy, a też zdarzają się, że osoby, które przyjeżdżają do nas nawet z Wrocławia, co poczytujemy sobie za delikatny sukces. Ale jakby ktoś chciał zorganizować występ, to my możemy nawet za 5 minut gdzieś wystąpić. Czołówka Piekła, zdobywca Grand Prix tegorocznej paki. Bardzo dziękuję. Dzięki. Halo, słucham. Dzień dobry, czy myślał pan kiedyś o tym, żeby płacić mniej za prąd? Kiedyś myślałem. I jak? Płaciłem mniej i mi w końcu odcięli. W takim razie mam sposób, jak zaoszczędzić 10 zł miesięcznie. Niby jak? Wystarczy ładować komórkę u sąsiada. Mam kosę z sąsiadem. 30 lat temu coś pożyczyłem i nie oddałem. A co pan pożyczył? Żonę. A w takim razie mam sposób, jak zaoszczędzić 20 zł miesięcznie. Wystarczy zmienić dystrybutora. Aktualnie pańskim dystrybutorem jest firma Volt, ale chcemy, żeby była firma Prunt. Jeśli chce pan podpisać nową umowę, proszę głośno i wyraźnie powiedzieć tak. Słucham! Słyszy mnie pan? Tak. Dziękuję bardzo. Gitarę zawracają tym. Otwarte! Dzień dobry, ja być posłaniec, król Nigeria. Ale widzę, że ciuchy kupujesz w Wistuli. Król Nigeria umierać, a ty być pierworodny syn, król Nigeria. To jakaś pomyłka. Mój ojciec zmarł pod Monte Cassino. W 44 na wojnie. W 84 na wycieczce. To musieć być fałszywy tata. To być twój prawdziwy tata, król Nigeria. I król Nigeria umierać i zostawić ci $1,000,000 czpadek. $1,000,000? No milion. A można jeszcze raz to zobaczyć? No proszę bardzo. No wykapany tatuś. No tylko teraz jest jedna sprawa. Żeby dostać $1,000,000, pan musi spełnić nigeryjska tradycja i kupić dzida do trumna dla tata. To kosztować 3,000 zł. Wystarczy tu podpisać, proszę bardzo. A można w ratach? No można w 2 ratach. Po ile? No po 3,000. Bardzo dziękuję. Dziękuję, współpraca z panem to jest czysta przyjemność. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Ale się szybko języka nauczył. Halo, słucham. Dzień dobry. Ja dzwonię ze żłobka Bachory i Muchomory. Proszę pana, zbieramy na podręczniki dla naszych podopiecznych. A ja zbieram świeżaki i mi brakuje broku. A poza tym, jak podręczniki w żłobku? Do czego? Do fizyki. Jak na dzieciaki to wpłacę? Świetnie, przesyłam druczek do przelewu na 400 zł pocztą. A dlaczego 400? Bo wyłudzenie kwoty do 400 zł to jest wykroczenie, a powyżej to już jest przestępstwo. Niezły żart. Zapraszamy na wiadomości. Policja w Krakowie ujęła twórcę metody na wnuczka. Proces rozpocznie się w dzień dziadka. Kto tam? Policja. Otwarte. Dzień dobry. Starszy perspirant Kulka. Proszę pana, był szereg włamań tutaj na osiedlu. Jestem po to, żeby pana chronić. Proszę mi powiedzieć, jak często pana tutaj odwiedza rodzina? Syn w dzień ojca, wnuczek w dzień dziadka, a córka w dzień emerytury. A kiedy pana nie ma w domu? No proszę pana, w weekendy chodzę na dancingi. I rzadko potem śpię u siebie. Taki z pana Lovelace? No jeśli Lovelace, to sobotę budzi się na izbie wytrzeźwień, to tak. A proszę pana, a gdzie pan trzyma pieniążki? W szafie pod ciuchami. Tak trzymać. Dziękuję, panie młodszy dezodorancie sztywcie. Halo, słucham! Dziadku, dziadku, to ja, Marcin, twój wnusio! Wnucze? Tak, tak, dziadku, porwali mi dziewczynę! I tak mi się nie podobała. Ale dziadku, dziadku, oni żądają okupu 5000, pożycz mi proszę! Nie dam się zrobić metodą na wnuczka! Szukajcie frajerów w Wieliczce! Ale dziadku, kiedy to naprawdę ja? Tak ty? Tak! To udowodnij! Powiedz jakiś sekret rodziny! Wiem! Twój ojciec zmarł pod Monte Cassino! To kłamstwo! Mój ojciec był królem Nigerii! Kabaret Czołówka Piekła, zdobywcy Grand Prix tegorocznej Paki. Za chwilę wrócimy do rozmów z finalistami. Dziękujemy też Grzegorzowi Porowskiemu za nagrania skeczy i piosenek, ale wcześniej niespodzianka, mamy dla państwa bilety. 28 kwietnia w niedzielę o godzinie 18 w Resursie Żyrardów będzie koncert Wiesława Tupaczewskiego. Będzie to promocja jego nowej płyty pod tytułem Listy. My z Wiesławem Tupaczewskim spotkamy się w Akademii Rozrywki 3 maja. Akademia Rozrywki. Maciej Kwiatkowski, lider Kwiatkowski Bank, grupy, która zdobyła pierwsze miejsce na 35. pace, ex aequo z kabaretem po omacku. Macieju, jak tak dalej pójdzie, to zdominujesz polską scenę kabaretową, zanim skończy się sezon. Mamy taką nadzieję właśnie. W horoskopie czytaliśmy, że ten rok jest dla nas kluczowy, więc wygrywamy wszystkie przeglądy, na które jeździmy. Ale tak naprawdę to cieszymy się, że doceniają nas wszędzie. Jurorzy, gdzie nie pojawimy się, tam jest fajnie, zostajemy odbrani. Więc tak naprawdę wielki sukces. Tak zaskakująco, że taka forma, którą my robimy, jest tak dobrze odbierana w różnych częściach Polski, na różnych przeglądach kabaretowych, komediowych, na różnych wszystkim. Uważam, że ta paka była od wielu lat jedna z lepszych. Poziom był naprawdę bardzo wysoki, bardzo wyrównany. Jak na poprzednich zdarzały się takie sytuacje, że były kabarety, które przyjmijmy, nie powinny się znaleźć w finale, tak w tym naprawdę był bardzo wysoki poziom. Sami profesjonaliści, sami artyści, którzy wiedzą, co chcą robić. Więc bardzo miło poznać było ich, bardzo było zobaczyć, że jednak komediowa scena kabaretowa nawet bardzo się rozwija, że znowu zaczyna się to wszystko rosnąć do góry tak naprawdę, że kabaret zaczyna się odbijać troszkę od dna i to przyjmuję naprawdę ciekawe i warte polecenie, warte zobaczenia, może nawet nie jakimś takim zachwytem, ale warto to znać. Co było dla ciebie odkryciem na tegorocznym przeglądzie? Myślę, że nie było jakiegoś takiego jednego podmiotu artystycznego, tylko fakt, że jest ich aż tyle, że od skrajności w skrajność, czyli od stand-upu, który też od dawna mnie tak nie rozbawił, po grupy takie quasi-teatralne, które były bardzo cięższe dla publiczności, ale też wygrała nagrodę publiczności, czyli to docenili. Albo takie kabarety sketchowe, że to też zaczyna znowu się odradzać. To jest całe zjawisko komedii w Polsce, kabaretów w Polsce. To myślę, że było dla mnie największym zaskoczeniem. Bardzo ci dziękuję. Maciej Kwiatkowski, Kwiatkowski Bank. Dziękuję bardzo, Kwiatkowski Bank. Witamy państwa bardzo serdecznie na naszym sanatorium. Witamy na dancingu pod Feniksem. Dzisiaj będziemy się bawić od godziny 16 do godziny 19 przy tej oto piosence. Proszę państwa, nie ma co się martwić, nie ma co się smucić. Noc się zatyczyna, do tańca przyda się dziewczyna, więc na parkiet. Proszę państwa, na parkiet. Bo wiadomo, jak to się mówi, gdy jesteś w zdrowie w duchu, to masz zdrowe ciele. Ty chcesz pracować sama, sama uprawiać sad, sama dzieci wychować z dumą za pan brat. Ja ci to dam, ja ci to dam, ja ci to dam. Proszę państwa, nie krępujemy się, rączki do góry i falujemy. Z moich opisów wynika, że na jednego mężczyznę przypada 16 kobiet, więc panowie do dzieła. O, i tu w czwartym rzędzie widzę, że ogólnie jest zasada, że nie przynosimy własnego alkoholu. Wszystkim zajmuje się pan Waldek. Proszę państwa, kochajmy się. Cóż nam zostało? Sama śmieci wyrzucisz i choćby winda była, ty z ósmego piętra sama będziesz znosiła. Ja ci to dam, ja ci to dam, ja ci to dam. A gdy ktoś pod śmietnikiem dobrą szafkę zostawi, ty na te ósme piętro sama będziesz ją wnosić. Ja ci to dam, ja ci to dam, ja ci to dam. A gdy na łożu śmierci sama będziesz leżała i po szklankę wody już sama wstać nie zdołasz, ja ci podam, ja ci podam, ja ci podam. Proszę państwa, dzisiaj gramy dla was tu my, Kwiatkowski Bank, od 16 do 19. Tą właśnie piosenkę. Będziemy śpiewać ją tyle razy, aż się nauczy się na pamięć. Aha, i z ogłoszeń dostałem tutaj wiadomość, że ciepły posiłek będzie dopiero koło 19. Więc naprawdę, panowie z czwartego rzędu, proponuję zwolnić tempo. Albo tańczyć, albo tańczyć. Grupa Po Omacku, zdobywczyni egzekwo pierwszego miejsca na pace. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cztery urocze panie, bardzo uzdolnione. Czy to było duże zaskoczenie, to wyróżnienie dzisiejsze? Tak, to było duże zaskoczenie. My nigdy nie sądziłyśmy, że jesteśmy kabaretem. Nie sądziłyśmy, że to, co nas bawi, będzie też bawić większą rzeszę, ale to było bardzo miłe, przemiłe zaskoczenie. Jesteście niezwykle profesjonalne, to jest wynik ciężkiej pracy, ale czy też macie jakieś wykształcenie artystyczne? Tak się przypadkowo złożyło, że mamy, ponieważ wszystkie skończyłyśmy szkołę teatralną na wydziałach lalkarskich i z tego żyjemy. Czyli jesteście profesjonalną grupą i planujecie żyć właśnie z estrady? Może. Taka wypowiedź. To jest tak, że w ogóle samo zgłoszenie się na pakę było dla nas trochę próbą po prostu byłyśmy ciekawe, co z tego wyniknie. Dalej nie myślałyśmy. A co dalej? Pomyślimy jutro. A jakie wrażenia z tegorocznej paki? Przede wszystkim jest tutaj bardzo sympatycznie. Wszyscy ludzie są mili, serdeczni, nie czuć atmosfery konkursu. To jest po prostu festiwal, kabaretowa fiesta. i nas to w ogóle bardzo fascynuje, że w tym środowisku kabaretowym, które jest dla nas bądź co bądź nowe, że to widać, że wszyscy, którzy się tym zajmują, naprawdę lubią to robić. I to chyba powoduje, że jest tak cudowna atmosfera, że ludzie to robią z pasji, że oni się dobrze bawią, żeby się ludzie dobrze bawili. I o to chyba chodzi w tym. I też jest to piękne, że kibicujemy sobie nawzajem, bo oglądamy siebie i bawią nas nasze żarty i uczymy się od siebie. No właśnie, kto się wam najbardziej podobał? Najbardziej? Mi najbardziej podobała się Czołówka Piekła. To sam, ten sam wybór. Tak, ja też myślę, że Czołówka Piekła. Tutaj jesteśmy bardzo zgodne, choć raz, więc też uważam, najwięcej się śmiałam zdecydowanie na nich. Bardzo dziękuję. Kabaret po omacku. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy. Robert Korulczyk, członek jury tegorocznej 35. Paki. Obrady jury trwały bardzo długo. Skąd ten werdykt? Proszę opowiedz. Dzień dobry Państwu. Tak, no długo dyskutowaliśmy o tym, co się wydarzyło na tegorocznej pace. Ona naprawdę była wyjątkowa, bo nasze obrady jakby rozpoczęły się jednym stwierdzeniem, że nie było nikogo słabego. Czasami jest tak na festiwalu, że komuś nie pójdzie dzień, występ, że po prostu to nie ten dzień. A na tej pace nie było słabego występu, że można powiedzieć, że ktoś przepadł. Wszyscy naprawdę zagrali bardzo fajne programy, no ale też bardzo różne, wyjątkowe. Mogliśmy na pace zobaczyć, jak różnorodny może być kabaret i w swojej formie, gatunku i tak dalej. Więc później musieliśmy zdecydować, kto dostanie Grand Prix. Przede wszystkim, czy będzie Grand Prix. Później rozdzielić te miejsca. No i tu trwały dyskusje pomiędzy nami, jurorami. Ale doszliśmy wspólnie do jakiegoś takiego fajnego jakby werdyktu. Naprawdę bez... że wspólnie zgodziliśmy się, że ten werdykt będzie w tej formie najlepszy i chyba najlepiej pokaże i to, co się wydarzyło tutaj w Krakowie na 35. pace. Werdykt jury to jest zawsze kompromis, a kto był twoim faworytem? Kabaret Czołówka Piekła, który zdobył Grand Prix i tutaj mieliśmy zgodność taką. Jeszcze rozważaliśmy jeden z kabaretów, ale była taka zgodność co do tego, że to jest najbardziej gotowe, kompletne z tym, co w swojej formie powinien nieść kabaret, czyli fajnych tekstów, fajnego aktorstwa, zagrane, no i wszystko było po prostu w punkt dopieszczone w całym tym programie, który mogliśmy zobaczyć. Wrażenia z tegorocznego przeglądu? Tak jak już powiedziałem wcześniej, to była naprawdę bardzo dobra paka, bardzo śmieszna, bardzo dobra, a zarazem różnorodna. I to cieszy, bo to pokazuje wbrew wszystkim malkontentom, że no, kabaret nie jest tylko taki, tylko kabaret jest różnorodny i ciekawy. I tylko trzeba na żywo go oglądać, przychodzić na występy kabaretów. Naprawdę, jak to mówi pani, dla każdego coś miłego. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Robert Korulczyk, członek jury tegorocznej Paki. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Jeśli jesteś po 60, wstajesz rano i nic cię nie boli, nie łamie cię w kościach, nie łupie w krzyżu, znaczyć to może tylko jedno. Nie żyjesz. Przed państwem tańce łamańce po 60. Po osiedlu chodzę co dnia, mnóstwo rzeczy do zrobienia. Poczta, leki, przychodnia, sklep, do apteki, potem po chleb. Działka, gościu, serial i pies, klub seniora też ze mną jest. Chodzę, chodzę, chodzę tu, chodzę tu, chodzę tam, cały czas chodzić mam. Chodzę tam, chodzę tu, mam zażywać ruchu. Aha, aha, aha, klub seniora, aha, aha, aha, klub seniora. Inne babcie w oknach siedzą i o życiu nic nie wiedzą. A ja chodzę i ruszam się. Ruch to zdrowie, każdy to wie. Smukłe nogi i brzuch płaski. I figura, niezłej laski. Chodzę, chodzę, chodzę tu. Chodzę tu, chodzę tam, cały czas chodzić mam. Chodzę tam, chodzę tu, mam zażywać ruchu. Aha, aha, aha, klub seniora, aha, aha, aha, klub seniora. Powolutku, nie spieszę się, pomalutku, bo w krzyżu rwie. Ale kiedy widzę dziś cię, skacze mi w mig ciśnienie. I od razu to jedno wiem, że jest pięknie być emerytem. Chodźcie, chodźcie, chodźcie tu. Chodźcie tu do klubu, gdzie seniorów jest świat. Rusz się, rusz, trzepnij kurz, nie bądź jak stary dziad. Aha, aha, aha, klub seniora, aha, aha, aha, klub seniora. Chodźcie tu do klubu, gdzie seniorów jest świat. Rusz się, rusz, trzepnij kurz, nie bądź jak stary dziad. Aha, aha, aha, klub seniora, aha, aha, aha, klub seniora. Seniora, Kabaret Dno, zdobywca trzeciego miejsca, najmłodszy, debiutujący, można by powiedzieć, kabaret. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie. Jak się czujecie jako zdobywcy trzeciego miejsca? To jest wasza pierwszy sukces na pace, czy już coś było poza pierwszym miejscem parę lat temu? Nie, no myśmy tak w zasadzie 20 lat temu startowali pierwszy raz na pace przez 3 lata. No i wtedy zdobyliśmy raz drugie i dwa razy pierwsze miejsce na przełomie wieków w zasadzie. No i po 20 latach działalności stwierdziliśmy, że warto byłoby się przypomnieć po prostu krakowskiej publiczności. Zadzwoniliśmy do organizatorów i zapytaliśmy, czy to będzie w dobrym tonie, jak takie stare dziady jak my wystąpią w konkursie, ale skoro była to jedyna szansa, żeby się pokazać, no to stwierdziliśmy, że przyjedziemy. Organizatorzy się bardzo ucieszyli, że po prostu taka stara gwardia chce się też pokazać, tym bardziej, że jesteśmy kabaretem, który po prostu reprezentuje zupełnie inny styl, prawda? Czyli taka stara szkoła rekwizytowo-gadżetowa. No i przyjechaliśmy, pokazaliśmy się, no i bardzo się cieszymy, że udało się uzyskać w tym roku trzecie miejsce. Jakie wrażenie z tegorocznej paki? Bardzo dobrze, pozytywnie. Bardzo fajny konkurs, bardzo różnorodny. Praktycznie w każdym dniu mogliśmy poznać różne formy sceniczne. Oprócz naszej zwariowanej, takiej odjechanej, byli również stand-uperzy, były kabarety literackie, były kabarety również reprezentujące ciekawe formy. Także był bardzo różnorodny konkurs i przede wszystkim bardzo wysoki poziom. Czy to trzecie miejsce jest dla was zaskoczeniem? Na pewno jest dużym zaskoczeniem. Tym bardziej, że no, tak jak Wojtek wspominał, tych form naprawdę było tutaj dużo. Dno jest taką formą, która po prostu no, jest niepowtarzalna, więc to jest dla nas naprawdę niesamowite wyróżnienie. No i bardzo się cieszymy, że w takim zacnym gronie możemy tutaj uczestniczyć na gali finałowej. Bardzo dziękuję. Rozmawialiśmy z kabaretem Dno. Dziękuję bardzo. Dzięki serdeczne. Pozdrawiamy słuchaczy Radiowej Trójki. Rozmawiamy z Arkadiuszem, panem Pawłowskim, zdobywcą drugiego miejsca na 35. przeglądzie kabaretów. Paka, czy to twoja pierwsza wizyta na pace? Nie jest to moja pierwsza wizyta na pace. Na szczęście w pace nie byłem i nie mam zamiaru się wybierać, ale jest to mój pierwszy finał paki. Wcześniej z kabaretem Pod napięciem z Gdańska. Co roku tak, no może no, z jakimiś pojedynczymi przerwami braliśmy udział w eliminacjach, ale w finale, no tak się wydarzyło, że akurat pierwszy raz solowo i pierwszy raz w finale drugie miejsce, więc bardzo fajnie, ale już sobie postanowiliśmy z kolegą z kabaretu. Pozdrawiam cię, Maciek, bardzo serdecznie. Kabaret Pod napięciem z Gdańska. Wracamy w przyszłym roku, idziemy po swoje. Jaka atmosfera na pace w tym roku według ciebie? Super, bardzo fajnie. To jest też bardzo. Ja bardzo lubię przeglądy kabaretowe, przeglądy kabaretowe, jakieś festiwale improwizacji i tak dalej, różne takie imprezy, ponieważ można się spotkać z ludźmi, których często się nie widuje tak na co dzień. Gdzieś tam się oczywiście mijamy, każdy gdzieś tam występuje, każdy właśnie z komików, z kabareciarzy jeździ w tej weftę, ale to jest taka chwila, taka 2-3-dniowa chwila, gdzie możemy się rzeczywiście spotkać, porozmawiać też, powymieniać doświadczeniami. Bardzo fajnie jest też zawsze zobaczyć progres. No wiadomo, że też są różni ludzie, jedni tam patrzą tam z przekąsem, i i tak dalej, to w każdym środowisku tak jest. Nie mówię teraz stricte tam o opace, nie daj Boże, ale ja mam na przykład zawsze wielką przyjemność widzieć, jak ktoś czyni te postępy. Jeżeli na przykład kogoś nie widziałem pół roku i później widzę, kurczę, ostatnim razem widziałem coś takiego, teraz jest coś takiego, ale to jest fajne. Ja się zawsze bardzo cieszę z sukcesów kolegów. No i uważam, że pomijając już takie zwykłe aspekty typu, że jest właśnie takie fajne wsparcie, że są te legendarne afterki pakowe, gdzie tam są imprezy po prostu zamykane o 7 rano, a już o 10 trzeba rano wstać na próbę. Wstać. No, kto idzie spać, powiedzmy sobie szczerze. Ale jeśli chodzi o atmosferę na pace, no to jest naprawdę coś bardzo fajnego. I właśnie to takie większe przygody, właśnie paka, mulatka i tak dalej, to jest też coś, na co się czeka. To jest coś, na co jest takie, człowiek sobie zaznacza po prostu w kalendarzu markerem, będzie paka, będzie mulatka, nie? Także dzisiaj już tęsknię, mimo że jeszcze się nie skończyła za paką, już odliczam dni do kolejnej dużej imprezy, do mulatki Wełku. Bardzo dziękuję. Arkadiusz Pan Pawłowski był naszym rozmówcą. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich, no i zapraszam do mnie na Facebooka, Instagrama i tak dalej, i tak dalej. Piosenka Seniora, Kabaret Dno. Kolejna paka za rok to jeden z najważniejszych przeglądów kabaretowych w Polsce. Wszyscy wielcy, których dziś oklaskujemy, zaczynali właśnie na pace. Natomiast Kwiatkowski i Bank będą gośćmi Akademii Rozrywki już 24 maja. A przed nami jeszcze kabaret Limo, Lubię, Kiedy Pada Deszcz, utwór z paki sprzed lat oraz felieton Krzysztofa Jaroszyńskiego. Kłaniam się Państwu. Lubię, kiedy... Lubię, kiedy, lubię, kiedy, kiedy pada deszcz i robi kap, kap. On gdy nad miastem zjawi się jedna chmura albo dwie, ciało me przechodzi deszcz, bo zaraz z nieba spadnie deszcz. Nic tak nie cieszy mnie, nie, jak świadomość, że dużo chapa, spadnie na koszulę mam, oh yeah, dotykam się tu i tam, oh yeah, lubię też, choć dobrze wiem, kiepskim byłbym ja Noem. Yeah, yeah, yeah. Jest też tu najlepsze, yeah, yeah, że mogę umyć się, yeah, na stricie wanny. Wszystkich bezdomnych lubię. Starego Jarochy. Czy zwróciliście Państwo uwagę, jak ciekawym miejscem w Polsce stał się Urząd Pocztowy? Obecnie jest to odmiana klubu seniora. Właściwie gdyby pozamykali kościoły, to wszyscy starzy ludzie staliby na pocztach. Powód jest prościutki. Oni muszą na poczcie załatwić wszystkie te sprawy, które młodsi odwalają przez internet, a ci nie potrafią. Tak więc prawo wstępu na pocztę mają osoby z siwymi włosami, którzy nie pamiętają, po co przyszli, a najtrudniejszym etapem pobytu jest znalezienie portmonetki i wygrzebanie z niej 20-groszówki bez wysypania wszystkiego na podłogę. Ma też dla starszych poczta ogromną wartość sentymentalną, bo na przykład pamiętają, sam to pamiętam, plakaty instruktażowe, jak poprawnie wysłać telegram. Przykład był taki. Wujek umarł, stop, pogrzeb środa, stop, przyślijcie konie na dworzec. Konie. Młodzi mogą tak to odczytać, że dawniej pasażerów z dworca odbierały konie. I do pewnego stopnia mają rację. Przypuszczam, że ostatni telegram w historii brzmiał tak. Dlaczego nie odpowiadasz na maile, stop, czy coś się stało, stop, zaSMS-uj, że telegram doszedł. A pewnie nie doszedł. Ale też starszych ludzi przyciąga na pocztę szeroka oferta handlowa. Można kupić tam cukierki, kukułki lub landryny pękające przy uderzeniu, czyli słodycze energetyczne z czasów ich młodości. Obecnie wyparte przez rozmaite bóle, bigbusy, megatajgery o smaku tamtych landrynek rozpuszczonych w płynie hamulcowym. Poczta jest też wąsko sprofilowaną księgarnią ze sporą gamą żywotów świętych i poradników typu usuń sam sobie miażdżycę. I starsi chętnie te książki kupują, a właściwie wypożyczają, bo nim dojdą do okienka, to już mają przeczytane. Poczta jest również centrum rozrywki. Klienci mogą na przykład grać w automaty z numerkami. Taki automat naciśnięty wypluwa karteczkę z numerem, a dokładniej to z literą i numerem. Jaja są przy tym jak moherowe berety, bo po pierwsze zawsze wciskają nie ten klawisz, co trzeba. I potem nagle wzywają ich tam, gdzie się wysyła paczki, chociaż przyszli odebrać pieniądze. Nieduże, dodajmy. Oprócz tego zawsze, gdy zbliża się ich numerek, wyskakują z poczty na chwilę obok kupić włoszczyznę i wracają, jak oczywiście ich numerek już przeszedł. No to stoją z tą włoszczyzną i czekają, że może ten numerek jakoś wróci. Ale przecież wiadomo, że nie wróci. Więc wyczekują aż do zamknięcia poczty. Serio? Przecież wystarczy tam wejść i powąchać, jakim ta włoszczyzna gnije. Ale nawet ci, co nie wyskakują do sklepu, tylko grzecznie czekają, gubią z kolei te karteczki. Bo to najpierw z nudów je rolują, potem zwiną w spiralkę, w końcu spadnie im na podłogę i szukaj. A okulary minus 7, zaś wokół 100 zrolowanych karteczek, które wcześniej spadły innym. Więc stoją bez karteczki. Urzędniczki gdzieś tak do 10 rano jeszcze próbują przyjmować według numerków, ale potem to już jest tylko żywioł. Trafiają się nawet tacy, którzy wchodzą na pocztę, wciskają klawisz, zabierają karteczkę i wychodzą, żeby mieć na zaś, jak przyjdzie awizo. W tej sytuacji sukcesem jest wyjście z poczty z czymkolwiek więcej niż weszli, choćby nawet miał być to koklusz. Wszystkim oburzonym, że żartuję ze starszych ludzi, oświadczam, że już mogę, bo jestem jednym z nich. Ogłoszenie społeczne. Polska pomaga. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Caritas Polska zapraszają na wyjątkowy koncert wielkanocny. To podziękowanie dla Polaków za gotowość niesienia pomocy potrzebującym na świecie. Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na ratunek mieszkańcom Wenezueli. Już dzisiaj wyślij SMS o treści Polska pomaga pisane razem pod numer 72052, koszt 2 zł 46 groszy z VAT. Transmisja koncertu 28 kwietnia o godzinie 20 na antenach telewizyjnej i radiowej Dwójki. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na majówkę? Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Na przykład kupując sportowy smartwatch Garmin 3 za 1229 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Dlaczego mam wierzyć, że w Carrefour jest wysoka jakość i super ceny? Nie wierzyć, tylko sprawdzić, że do 4 maja pomidory gałązka 4,99 za kilogram, a filet z kurczaka 10,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy